Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. Landlord's daughter! Landlord's daughter! Velkommen til The Mouse and the Donkey, folkens! Hey! Hey! Skål! Skål! Og jeg tror ikke The Landlord's Daughter har hatt på seg mindre topp enn det hun har på seg i dag. Ja, det er så god stemning. Oi! Det er ikke lov å si i radioprogrammet, det er lov å si på The Mouse and the Donkey. Og det er, det renner fra veggene her inne, direkte fra radioprogrammet. The Landlord's Daughter! The Landlord's Daughter! Hva drikker du i dag, Kjøstheim? Gammeldansk og melk, og melk Mo'Boy. Ah, humordrink, humordrink. Tore, hva drikker du? Iste og champagne. Selv nytter jeg en italiensk Amarone, faktisk kjøpt på Polen. Ja, ja, ja. Så den er medbrakt. Ja, medbrakt. Skru av den musikken. Velkommen til radioresepsjonen, og til dere som liker, hva skal jeg si, easy listening, mainstream, ufarlig bakgrunnsradio, så var jo dette midt i blinken for deg. Nei, dette her var litt, kanskje litt bråkete, og det tar vi på kappene våre. Vi tar det på kappene våre og tar selvkritikk for det. Mm. Men uansett, velkommen skal du være, uansett hvem du er. Ja. Ja. Hei Tore. Hei sånn. Hei Bjørte. Heisann. Hei, heisann. Er det noe spennende som skal skje i sendingen i dag? Ja, helt definitivt. Det er jo en av ukens høydepunkter denne torsdagen. Det er blant annet radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte, hvor lytterne kan være med og skrive inn vitser som blir lest opp direkte på norsk radio. Oh lord! I tillegg til det så skal... Det er så enkelt. Ja, ja, det er så enkelt. Ja. I tillegg til det så har vi radioresepsjons stavmikser, som ikke er et så interaktivt konsept, men likevel ganske så underholdende. Mm. Og vi skal få møte en del morsomme karakterer og figurer i forskjellige innslag som vi har laget. Hvorfor tar du alt så fort? Vi må jo på en måte trekke det ut. Vi har jo to timer sendetid. Ja, veldig lang sendetid. For meg handler det bare om å plassere så mye informasjon på kortest mulig tid som overhodet mulig. Det er mitt mantra. Jeg kan bare legge til at i dag er det Steinar Sagen, selveste, som har blandet med stavmikseren. Mm. Og han har blandet rekordmye gøgge. Gøgge, ja. Over en halv liter, så vidt jeg kan forstå. Betyr det at vi skal drikke alt, eller hvordan, hva betyr det? Hva gjør du vanligvis? Drikker du alt, eller gjør du ikke det? Vanligvis tar jeg bare en smakebit. Ja, det tror jeg kjører det samme konsept. I dag, ja. Hva kommer du til å gjøre med det som blir til overs? Kort helle ut i vasken og skylle vekk. Ja. Ja. Spennende. Hvis du har lyst til å bidra i online-spalten, så send oss en tekstmelding for Guds skyld, 1987, kodord er resepsjon. Vi er helt avhengig av lytterhjelp, sånn har det blitt med NRK om dagen. Brukergenerert innhold er det alfa og omega for denne bedriften, til tross for at dere sannsynligvis betaler lisens der ute. Men bare si at NRK er ikke alene om dette. Det har vist seg å bli stadig mer populært blant andre masse mediums rundt omkring i Norge og faktisk Europa. Det handler om interaktivitet, så vi er på en måte deres spillfigurer som dere kan skalte og valte med som dere selv ønsker. Det er helt riktig. Kan bare si at dere har kommet inn en del one-liner allerede. Tusen takk for det. Tusen takk for det. Og jeg synes at det tyder på at det kan bli et nok så høyt nivå i dag. Jeg tror det kan bli ganske gøy i dag. Det merker vi allerede nå. Ja, husk, selv om dette ble litt seriøst, så husk at vi er et lettbeint underholdningsmagasin som går her på formiddagen på P3, og bidra med ditt gode humør der ute. Vi skal også få en del musikk, noe grov musikk, som blant annet denne, I Got Erection. Det er Turbonegger som så står for tekst og melodi. Typisk de, altså. Det er de som står for det. Du, slutt da. Slutt da. Radioresepsjonen. Noen ganger så føler jeg en slags nærhet og likhet til Turboneger, altså gruppen, norske gruppen som har hatt så umåtelig stor suksess, med låter som, som er jo på en måte litt tullete, ofte grove, handler om onani ofte, og bestialsk homosex. Mm. Og så tenker jeg, de har viet livene sine til det som på en måte er ganske tullete da. Ja. Og noen ganger så identifiserer jeg meg med det, hva har jeg gjort, hva har vi gjort med våre liv? Vi sitter på radioen og babler tavler og gjennomføre lettbeint underholdning hver eneste dag. Så tenker jeg, kanskje hvorfor ble jeg ikke heller lege eller advokat? Hvorfor ble du ikke lege, sa du? Jeg var jo ganske interessert i førstehjelp da jeg gikk i speideren. Ja, og det jo ofte første skritt på vei til legeyrket, det. Ja. Nei, jeg vet ikke, men tenker dere noen gang sånn også? Ja, hvorfor dro jeg ikke ut i verden og hjalp de fattige og de som hadde det vondt? Ja, det burde kanskje gjort. De som hadde det vondt, for det ingen som hadde det vondt lenger. Nei, nå har det blitt nok... Nå har det heldigvis gått over. Ja. Hva kunne du tenkt deg hvis du på en måte skulle vært noe annet enn... Nå mener jeg seriøst. Nei, seriøst, ja. Hvis du skulle vært noe annet enn å sitte her og bable på radio? To ting. Enten pilot eller psykolog. Ok. Mm. Tore, også, nå er det rett fra leveret her. Hvis jeg skal være helt ærlig, så ville jeg aller helst vært polforsker. Polforsker. Ja, for da kan jeg gå med sånn deilig stor boblejakke og rusle rundt på en forskningsstasjon. På en pol? På en pol, ja. Gjerne i Antarktis, som min favorittpol. Mm. Og borre og lete etter nye funn, og kanskje drive med litt historikk og arkeologi på samme tid. Mm. Ja, men sånn som kloden utvikler seg nå, Tore, så kan du risikere at du kunne bare gått rundt i en liten lett sommerjakke. Ja, nå er du veldig naiv, for så fort går det ikke, altså. Nei. Og så varmt er det ikke. Det er faktisk nesten 50-60 kuldegrader nede i Antarktis. Jeg blir egentlig dårlig når jeg ser de isbjørnene som liksom hoppe fra flak til flak, ja. Det er så ille har den ikke, altså. Nei. Men det er ikke gøy å hoppe fra flak til flak, da, og det vannet kan vel ikke være så fryktelig varmt det heller? Nei. Det er nok litt småmorsomt å hoppe fra flak til flak. Ja. Steinar, hva vil du bli? Har du sagt det? Nei, hvis jeg hadde sagt det, så hadde du kanskje husket det. Ja, du sa lege, ja. Nei, det var bare et eksempel. For det er lege og advokat. Det er ofte sånn innvandrere som har lyst til å, jeg skulle ønske jeg ble lege eller advokat. Nei, jeg ville nok vært jobbet i det hemmelige politiet, tror jeg, kanskje. Eller bare vanlig politiet. Det hemmelige Stasi, altså. Nei, i Norge. Og det er hemmelig politi i Norge, ja. Ja, eventuelt jobbe med, hva heter den spesialenheten for politiet, som etterforsker politiet. SEFO, ja. Der vil jeg gjerne jobbe. Akkurat. For da blir liksom hatet, men du har likevel den tøffeste. Ja. Mm. Har du en røff hverdag, men du har det likevel ganske fint. Ja, ellers ville jeg sin sånn utenfor dratt til Afghanistan, tenker jeg. Mm. Fy søren. Vi støtter jo våre styrker i Afghanistan, det skal dere vite, dere som podcaster oss der nede. Mm. Vi står bak dere, og jeg prøver å støtte dere. Måtte dere vinne. Ja, de vinner jo. De vinner jo til slutt. De vinner jo kampen mot terror. Hallo. Ja, hvor vanskelig er det? Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og for å gjøre det ikke så veldig kort, men litt kort. Kan du begynne i dag, Steinar? Jeg kan godt begynne. Ja, kom igjen da. Jeg var i Botanisk hage i går. Fantastisk. På Tøyen, like ved Munch-museet, som nå blir nedlagt og flyttet ned til pokker, altså. Er det den, nå rotner det på østkanten, altså. Ja, men jeg hørte at det var noen andre museum, historisk, et eller annet sånt. Nei, det var et eller annet museum som hadde lyst til å flytte inn i Munch-museet. Hva slags museum er det som ikke er historisk, da? Herregud. Sant. Ja. Nå kommer altså husprisene på Tøyen til å gå rett i dass, og det er ikke noe bra for meg som bor på Tøyen, da. Men hva gjorde du botanisk? Nei, jeg gikk jo rundt og kikket på alle trærne der fra hele verden. Planter, fantastisk. Var du i Dufthagen? Jeg var innom Dufthagen. Er det lukter det der enda? Det lukter fortsatt der. Men de planter jo nye ting hvert år, da. Så klart. Og så lukta jeg på syriner, som er kanskje den verdens beste lukt. Hvordan lukter syriner? Hvordan syriner lukter? Det lukter, det som er litt trist er at på en måte parfymebransjen og parfymeindustrien har klart nesten å ta den lukten og putte den i shampoo og deodorantflaskene sine. Men altså, den ekte lukten av syriner vil man aldri kunne slå. Det lukter veldig, veldig godt. Hvor er det dobbeldusj har tatt sin lukt fra? For jeg kan ikke huske å lukte dobbeldusj. Er det ler så mye lukt i dobbeldusj? I hvert fall den grønne dobbeldusj. Ja, det er furunål kanskje. Jeg lurer på kanskje det er furunål. Jeg lurer på noe mer smak. Ja, nettopp. Ja. Mm. Så det var det jeg gjorde i går. Mm. Akkurat. For min del så fikk jeg tips for en tid tilbake av Steinar om at Pat Metheny Group, det amerikanske jazzorkestret, de hadde gitt ut en ny DVD, Blu-ray-DVD. Blu-ray-DVD? Hva er det? Nei, det heter bare Blu-ray. Stemmer. Jeg var ikke klar over det. Jeg er fersk i den... I det formatet. Ikke så fært. Men så da tok jeg imot det tipset av Steinar. Jeg kjøpte den Blu-rayen, og den kom i posten i går, og den så jeg på i går kveld. Og det var veldig, veldig gøy. Det var som å ha orkester i sin egen stue. Det var så sylskapt. Hadde du på deg 3D-briller når du så det? Nei. Det var sånn 3D-ferdig på lærertøy. Så disse Blu-ray-spillerne, det er ikke noe 3D i de? Ikke forløpig, men det kommer mer 3D-ting etter hvert. Men er det sånn, når du er på konsert, klipp, altså er det klipp? Nei, det er jo ikke det. Det er ikke klipp, det er jo ikke det. Nei, for det kan ikke ha vært så likt. Nei, men det var bare så stålskarpt. Jo, jo. Ja, men likevel litt duset, eller? Litt duset, ja. Ja. Tore, hva har du opplevd? Nei, jeg syklet til jobben for første gang i dag, faktisk. Applaus! Tusen takk på min hybridsykkel, som jeg ikke har fått brukt så fryktelig mye i forhold til hvor mye man egentlig bruker en sykkel. Men det har med at den har ikke hatt luft i dekkene, og jeg har ikke hatt pumpe, for den har den gamle typen ventil. Ja. Men nå fikk jeg pumpet den opp, dessverre ikke nok, så det ble ganske tungt hele veien. Det får jo, altså det er veldig bra at du begynner å sykle, det og det er bra for helsen din og så videre, det men det får jo ringvirkninger. Det betyr at jeg må ta T-banen. Det stemmer det. Jeg får ikke det å sitte på. Nei, nettopp. Men det kan jo være et spark i baken for deg for å ta førerkort og kjøpe deg din egen lille ting. Men jeg har lurt på det, hvorfor ikke de der sykkelprodusentene, hvorfor har ikke de kunne droppe spilene akkurat rett rundt der som ventilen er, sånn at du kunne bøyd i, eller fått hodet inn imellom der, og så kunne du blåst opp sånn for sånn manuelt. Ja. Det, jeg vet ikke om du har prøvd å blåse inn i en ventil noen gang. Nei, jeg har ikke kommet inn imellom spilen. Nei, nettopp. Til tross for at du har så smalt hodet. Ja, kommer du ikke med, er du sikker på at du ikke kommer mellom Nei, jeg kommer ikke, jeg har prøvd, jeg lover jeg har prøvd. Hodet ditt er ikke større enn 2-tom-4. Du burde vært problem å få igjen der. Ja. Nei, men det er, jeg kan fortelle, jeg har fått det til. Og det er ganske dumt. Dette er Hei Adele og Chasing Pavements i radioresepsjonen på NRK P3. Dette, denne sangen er jo så uskyldig og koselig. Ja. En ballade kan vi vel trykke seg der? Og i videoen så er det også veldig kjærlig. Det handler om virksomhet, det handler om kjærlighet og at det er vanskelig og trasking og kjærlighetssorg. De liker å rulle seg på fortøvet. Ja. Ja. Men det kanskje, jeg vet ikke om Adele vet dette, eller om de som har laget sangen vet dette. Og driver gjøn med Adele? Og kanskje de som har skrevet den driver gjøn med Adele, det vet ikke vi, men vi har en fun fact om uttrykket Chasing Pavements, som vi fant på noe som heter Urban Dictionary. Dictionary. Og jeg leser her, for dette her er grovt. Dette her kommer ikke fra oss. Men her står det: Chasing pavements, slang term used for the act of specifically searching for a partner with whom to engage in either rimming, frosting or other scat-related activities. The term pavements is used as an euphemism for buttocks. Så chasing pavements betyr da at man ønsker å ha at man jakter rumper for å nusse på rumpene. For å si det litt rett, da. Nusse på rumpene og det som kommer ut. Kose med rumpene. Ja, nettopp. Kose med rumpene. Så her kan det stå, her står det et eksempel også. I'm going out chasing pavements tonight. I need me some of that hot ass fudge. Ikke sant? Okay. Ja. Det var da voldsomt. Jamfør med bass. Med bass, ja. Vi synes det var, da vi kom over dette, synes vi det var så fantastisk. Da hadde akkurat Chasing Pavements med Adele gått av A-listen her på P3. Vi tenkte, nei, da får vi aldri sagt det på radioen. Men nå fikk vi anledningen. Flaks. En annen liten fun fact er jo at en av de som har vært med å skrive denne sangen her heter Egg White, men det er antageligvis da det er nok et alter navn. Ego, ja. Ja. Helt sikkert. Ego, ja, ja. Jeg tror ego. Det er noe grovt innen der også. Sikkert noe grovt, ja. For det er sikkert, ja, du tenker på Herre Kesam, selvfølgelig. Ja. Det ble veldig, veldig grovt. Men det var en grov sang. Sangen var grov, og det, vi har spilt I Got Direction i dag, vi har spilt Chasing Pavements, og alle vet hva det betyr nå. Ja. Tekstforfatter var grov, altså melodien var grov, og teksten var grov. Skal jeg ta et eksempel til her fra Urban Dictionary? Er det mer grovt? Ja, det er apropos Chasing Pavements da. That bitch Sasha liked to rim with Jim before chasing pavements. Ikke sant? Okay, ja. Nå er det nok. Nå er det nok, ja. Kommer dette med i podcasten? Ja, det tror jeg det gjør, for det er fortsatt et fritt land vi lever i, og NRK, vi har tatt en redaksjonell avgjørelse på at vi skal snakke om Chasing Pavements i radioresepsjonen i dag. Vi skal snart møte to andre litt vulgære jenter. Ja, de er nok ikke så glad i akkurat den aktiviteten der, men de er ganske rølpet av seg i utgangspunktet, men de vet nok hva det betyr. De vet veldig godt hva det betyr. De vet hva det betyr. De går på Holmlia Folkehøgskole, og det er snart sommer, derfor ønsker de å dra på festival. Mm. Ja, de har faktisk startet sin egen festival. Vi snakker om Sjolanda og Monique. Ja, det gjør vi. Elevene på denne folkehøyskolen. De har gått der nå i 2 år. Det er en langvarig folkehøyskole. Tusen takk for at det er langvarig. Men det går faktisk sånn, fordi du har førsteåret, og så kan du velge om du tar et år til som sånn senior. Og tredjeåret kan du også få betalt, men da er du stort sett i praksis. Åja, så det er tredje år, ja. Ja da. Mm. Ok. Så, ok. Vi skal møte Sjolanda og Monique etter at vi har hørt You Gotta Fight For Your Right To Party. Dette er Beastie Boys. Grov denne her også. Ja, er det? Ja, hør etter. Spørsmål, du legger det. Ja. Dette er radioresepsjonen Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Sjaulander. Og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole stiftet i 2005 har et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide fortsattskulturen i USA. Ja, på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet om salg av crack på gatehjørner, kjerkesål, fritering av chicken og rastafletting. Det er sommer, og Monique og jeg har lyst til å dra på festival. Stemmer det, eggplant bitch? Dessverre så finnes det ikke en eneste nigger funk soul R&B festival blant de hundretusenvis av musikkfestivalene som arrangerer her til land. Siste fuck. Og siden det bare finnes stivbeinte milky fuck ariske hyttefestivaler, har Monique og jeg bestemt oss for å lage vår egen festival, som skal hete Holmlia International Nigger Music Festival. Nigger cut! På show, dark child! På Holmlia International Nigger Music Festival så får du det beste innen farget musikk. Alt fra små nigger urørt band til sotrør i verdensklassen beach. That's right, motherfucker! Crack fuck, yeah! Nå sitter Solanda og jeg i Hamdant på vei til Kulturdepartementet, hvor vi forventer at White Ass Tintin Microcock Trond Giske skal i Holmlia International Nigger Music Festival knutepunkt status. For show, bitch! Jeg forventer at Paleface Shinsheng fucka såpass respekt for den amerikanske nigger forstandskulturen at han kan være oss med det. Alle mulige andre kritikere fuckface-festivaler får du! Monster cock fuck! Så vanskelig er å finne parkeringsplassen av fucking spin! Der bak den røde siste fuck! Jo, din gamle hvite skinnpikken, fare Trond! Vi er her for å hente knutepunktstatusen. Nå har jeg ikke kastet av interkommen slavehandlers sønn, motherfucker! Ja, er det dere som kommer fra Holmlia International Nigger Music Festival? Ja, yes! Stemmer imperialist Face, host opp et styremedlem og en million kroner er selv, så blåser jeg ua deg ut, fucka! Ja, skal vi se her. Ja, jeg har et brev her til dere. Her står det at vi har gått gjennom alle søknadene og kan med dette opplyse at Holmlia International Nigger Music Festival dessverre ikke får knutepunktstatus i år. Så beklager det. Vi oppfyller jo alle motherfuckings kravene, og så har vi Queendom som headliner. En av Norges mest anerkjente nigger-kvinnegrupper. Ja, selv om Queendom skal spille på deres festival, så kvalifiserer ikke dette automatisk til knutepunktstatus. Fuck! Vi snakker med Trond! Vi kjenner Trond! Vi sugde og rimmet Trond under en bro langs taket selv for bare noen år siden. Statsråden er dessverre ikke inne akkurat nå. Kan vi bukke en avtale, fucka? Ja, dessverre. Statsråden har viktigere ting å ta seg til enn å høre på dere. What the motherfucker? Jeg er sliten, nedbrutt og såret, bitch. Men vi fikk kappa en statsbyråkrat. Ja, det er det noe. Kan ikke du gå inn og hente crackpipa og en flaske med rapsolje, så smører vi inn låra våre til de glinser, ta på store herreskjørter og drikker te av store krus. Og så... Oi. Det er ingen rene store krus igjen, Monique. Så vask noe store krus, det er monster cockface. Vask store krus selv, blackass. Jeg blir aldri slaven din. Det er en ting, lille pike. Jeg kanskje tror det, men jeg blir aldri... Slaven din, eller bitch! What the fuck? Shut the race up, motherfucker! Danny Glover, Hall of Force! I'm a grill, my grill, my grill, my grill, my grill, my grill. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Jeg skal fortelle deg at dette var Sean Bartlett, en Oslo-basert norsk-britisk singer-songwriter, som ga deg en låt som heter Silk. Den ligger på C-lista her på P3. Jeg får masse informasjon om dette her. Jeg må innrømme at jeg tenker alltid på Martin Sheens presidentfigur når jeg hører dette. Han heter vel Bartlett, heter han? Stemmer det? Som er presidentekspert. Ja, riktig. Jeg som har sett da denne serien i hvert fall to ganger. Ja. The West Wing, eller presidenten som heter på norsk. Ja. Og han skor seg vel, Sean Bartlett, på dette navnet, for han fikk jo, var jo meget populær da denne serien gikk, denne presidenten, så jeg skjønner at man får en slags autoritet som artist ved akkurat å ha et presidentaktig navn. Får du en slags butterfly-effekt? Ja. Husker du hva butterfly-effekt er? Nei, jeg husker ikke, men jeg husker det var en film jeg ikke likte noe særlig. Nei, men det er ikke en film, det er en greie, vet du. Ikke et eller annet, en sommerfugl flaks i Kina, eller noe sånt. Ja, ja riktig, ja. En slags kaos-teori er det ja. Du sikter til. Ja, plutselig så har du sur melk i kjøleskapet. Nei! Det er sjukt. Ja, det er sånn at det får ringvirkninger, da. Ja. Hvis jeg... Så kanskje det blir en tsunami ja. Et annet sted. Mm. Det er ikke bare derfor. Nei, men det kan være med på mange hoster samtidig. Vi skal til ukens høydepunkt for mange, nemlig radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte! Og vi har kanskje ikke reklamert nok for den i dag, men vi har ikke fått inn så dritmange one-liner i dag. Jeg synes vi har det. Jo, ja, men altså, i forhold til altså, alt er relativt. Ja, riktig. Men send inn one-liner som du har laget selv til 1987 kodordresepsjon. Kort, Bjørte, hva en one-liner? One-liner, det en kjempekort vits. Kjempefint, takk skal du ha. Veldig godt begynt. Tusen takk, one-liner-ekspert Kjøstheim. Ja. Vi skal begynne, og kanskje du har lyst til å begynne, Bjørte? Ja, takk. Denne her kommer fra Paul, han 27 år gammel. Hei, Paul! Jobber på Veifa Paracet-fabrikk. Fantastisk. Det var humor. Hva kaller man en mann som stikker ut øya på deg? Har du ikke noe tro på den vitsen? Ja, nei, sagt ikke han en dårlig. Hva kaller man en mann som stikker ut øya på deg? En... fingerbølle. Ja, det ganske døft, altså. Jeg kan ta en annen her som kommer fra Penex. Hei, Penex. Hei, Penex. Vedkommende skriver, Viagra fås nå som øyedropper. Du får ikke stå. Du ser bare jævla hard ut. Ja, den var fiffig, ja. Ja, da har jeg lyst til å gå til en koseliner, ja. Jaha. Siden jeg har hatt såpass to ganske drøye allerede. Ja, men den er morsom, men den er ikke bare... Jo. Ja. Og den er fra en fyr som jeg ikke har hørt fra på en stund, ja. Nemlig Kjøttulf. Nei, gamle Kjøttulf. Husker jeg kjente den som et Kjøttulf i gamle dager. Riktig. Hvilken norsk fotballspiller er den mest hygieniske? Vet ikke. Nei, sier jeg. Ja, han... Ja. Er det en ekte fotballspiller? Ja, det er helt ekte. Han er veldig, veldig ekte. Jaha. Det er Jon Badekarev. Den kunne ikke jeg finne på. Nei, jeg hadde ikke klart det. Jeg tror det er Kjøttulf som har funnet på den, og all ære til han. Ja. Jeg kan ta en tillegg. Hilsen... Kjempefint. Ja, husk at det må bli plass til lettbeint prat mellom vitsene også, Bjørte. Ikke bare kjøre på med vitsene. Nei, jeg vet bare at mor til Steinar og Tore vil gjerne at one-lineren skal komme rett etter hverandre. Ja, men hun lager ikke dette programmet. Nei, det er sant. Denne kommer fra full på en onsdag one-liner-verksted. Hva heter den nye hovedstaden i Uruguay? Er det ny hovedstad der? Ja. Det visste jeg ikke. Nei, hva kan den hette, man tror? Montevideo. Ja. Montevideo. Ja, ikke sant? Ja, ja, fikk jeg tromme dessverre på den, for det hadde noen tekniske vansker der. Kan du ikke gjøre lage med munnen, Tore? Oh lord. Da kan jeg ta en annen her som kommer fra Anders. Han er vekt og født i operasjonens år. Er du helt sikker på den ikke heter Anders? Det vet jeg ikke, men jeg tar utgangspunkt i at han heter Anders. Ja, vel. Til hvilket bygg i Sverige drar nissene på party? Er det noen som vet det? Det er på Stureplan, ikke det, tror jeg ikke. Ja, det er, kanskje Spybar, der har vi vært. Ja. Nei, ikke der, det er tomtefesteloven. Ja, det var smart, Leiner. Den kunne ikke jeg laget. Jeg kunne ikke laget den. Jeg tror jeg kunne laget den, jeg. Det er derfor vi tar inn disse tekstmeldingene, fordi vi ikke kunne laget de selv. Jaha, jeg tar den fra Bøler i One-Liner-verkstedet. Ja, de er flinke, det har vi hørt fra før. Veldig flinke, og den her tror jeg du har funnet på selv. Og all ære til dere. Hva heter gitar på spansk? Pass. Pass, ja, fra deg, Tor. Nei, Bjørte. Jeg må passe deg også. To pass. Mm. Elgitar! Elgitar, ja. Men hva heter elgitar da? Elgitar! Den fant jeg på. Jeg kan ta en her som kommer i, som er egentlig en gammel slager, som blir på en måte en gammel one-liner. Er det lov? Skal ikke helst være nye? Hvorfor tar du gamle slagere når det er så mange nye gode? Ok, Nei, ta den da. Nei, men folk har forventninger nå. Hørte om gutten som ikke kunne skru av lyset, fordi faren var bryter. Den er litt for gammel slager. Det går an å være morsommere enn det. Veldig gammel slager. Den kommer fra Frode Frosk. Ja. Så lite morsomt trenger vi ikke å være her. Jeg kan heller ta en annen her som jeg ikke har hørt før i hvert fall. Kom igjen, lillebror. Det er fra Espen Gjølle. Han har sendt inn mange one-liner tidligere. Han er en trofast innsender. Hei, Gjølle. Han skriver, hva sa legen til Leif Ove Ansnes da han hadde høyt blodtrykk? Ja, jeg tror jeg vet det. Nei, ikke si det, for jeg vil si det selv. Ja. Nå må du ta det litt piano. Ja, ja. Eller flygel, som man vanligvis spiller på. Ja, ja, blir... Blant ikke på en måte komme seg vekk fra piano, og så ta den noe som er litt annet. Slapp av, ligge på sofaen eventuelt. Ja, piano er jo også, det her jo har jo en slags dobbeltbetydning faktisk. Har det det? Piano er jo et rolig parti, samtidig som det er et piano. Ah, dobbeltbetydning, jeg elsker dobbeltbetydninger, altså. Det er mye av det vanligere består av. Altså. Ja, helt klart. Jeg tar en fra Indrøy, Purke, Sjørøver, samt vanligere kompagni. Hei til dere. Hva trengs for å snike seg inn på Paralympics? Nei, det må, altså som publikum? Ja, dette er ikke en gåte, dette her er månedaner. Så tenk humor. Men kan gutter. Du si om det er som publikum eller som deltaker? Det er hvis du skal inn i deltakerlandsbyen. Jeg tror jeg, det er vanskeligere enn å bare... Ja, nei, jeg vet ikke. Falsk legg! det var god, ja. Jeg kan ta en som kommer fra Snorre. Han jobber i kontorlandskapets one-liner-verksted. Snorre? Det er det mange som gjør. Ja, det er en blasfemiliner, dette her. Ufta. Hvordan holdt Jesus seg i god form? Rika pott, eller noe? Nei, ikke lov å si pott. Skal jeg skrive opp pott? Ikke lov å si. Han drev med Pontius Pilatus. Ja, nå får vi hele bibelbeltet på nakken. Ja, det er det verste beltet å ha på nakken. Jeg tar en fra Fredrik, født i Karismans år, og den er på engelsk, og jeg har fått i oppgave å lese den opp fra Fredrik her. Og den er litt ekkel, altså. Men uansett. What did the cannibal do after he dumped his girlfriend? He wiped his bum. Oi. Han spiste dama. Ja. Gris. Og så dreit han henne ut. Ja. Nok. Ja, vi kjører musikk. Det er pause. Musikalsk avbrekk i radioresepsjonen. Det skal til for å få en slags dramaturgi og dynamikk i programmet. Send inn din one-liner 1987, kodord er resepsjon, eller bruk e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noe dere vil oppfordre folk til å sende one-liner om? Jeg synes jo at sex og raser er veldig interessant. Ja, det er jo mye av det fra før. Ja, det er det. Ja. Vi gjør Grand Island. Dette her er Love in Decay. Ser man det? Er det lov å si? Ja, akkurat det synes jeg skal være lov å si. Ser man det? Det har kommet inn mange tekstmeldinger med one-linere, og gode one-linere også. Ja, det er helt bra. Jeg har lyst til å ta en one-liner som det er ikke så lenge siden vi tok den, men den er til glede for nye lyttere, og jeg synes den er så god. Og, en klassiker. Ja, en klassiker. Og, føler ikke faste lyttere seg litt snytt da? Jo, de føler seg snytt, men vi tok den her faktisk i vårt lille kontorlandskap her før sending, ja. Og vi lo godt av den igjen. Derfor så synes jeg vi skal ta den. Dette er en reprise-liner, og det er til dere som har hørt den før. Beklager det. Det er fra Sanne og Hoppsan. Hei, Sanne. Hva ligger i små bokser med lake på kannibal? Unnskyld meg. Hva ligger i små bokser med lake i på kannibalsupermarkedet? Ja, det er den. Husker du den? Ja, den er ikke svare på det, for det ødelegger mye. Ja, det ødelegger mye. Er du klare? Ja. Pillede neser. Jeg er ferdig pillede. Oh, Lord. Den er, synes jeg, er god, altså. Ja, det er en klassiker. Ja, det er det, altså. Ja. Tore. Da går vi videre, ja. Jeg kan ta en annen her som er fra Ingrid fra Hei. Drammen. Hei, Ingrid. Er du sikker på at hun har laget den selv? Kan du se det ut fra oppbygningen og konseptet? Det kan godt være at det er en morsom venn av henne, en mannlig venn gjerne, som har funnet på den og sagt den mange ganger i festlag, og så har hun tatt den med seg og sendt den hit. Ja, vel? Tror du ikke Ingrid har laget den selv? Altså det er bare mine fordommer som sier det. Men la oss ta utgangspunkt at hun har laget den, for den nå. Ja. Har du et annet ord for mammografi? Det er veldig annerledes inngang. Har du et annet ord for mammografi? Om jeg har det, eller Bjørte? Ja, du eller Bjørte. Nei, jeg har ikke noe annet ord på mammografi. Nei, ikke en stor dere har for den typen kjøkken. Jeg skal si klempup, kanskje? Nei, tidsklemma. Klempup var ikke så langt unna, altså. Den var fin, da. Her kommer en fra, ja, den var god. Jeg kommer en fra Ivar her. Hei, Ivar. Jeg vet dere hva halvsøstra til Demi Moore heter? Jeg vet ikke, jeg visste ikke at hun hadde halvsøstra. Hun har det. Hun har en datter, vet jeg, som er Bruce Willis, som heter Rumor. Hun har en halvsøstra også, som heter... Semi more. Ja. It all makes sense. Ja. Det er ikke lov å si, tror jeg. Skriv opp det. Det ble veldig, veldig lang den listen. Ja. Jeg har lyst til å ta en... dette er en koseliner. Det er egentlig ikke en one-liner. Andre koselineren din i dag. Ja, det er fra Stian. Og dette er fra barnemunn, egentlig. Jaha, barnemunnsliner, er det det? Det er barnemunnsliner. Jeg tror egentlig ikke det er lov. Ja. Men vi tar det allikevel. Det er søtt for foreldrene der. Hei, det er veldig søtt for Stian som er far da. Og det er mer en liten historie dette her. Sønnen min datt og slo hodet i bakken. Neida, huff, da gikk det bra. Det er sant, husk at det er sant da. Reiste opp og sa, pappa, jeg tror du har knekt jern! Er det dokumentarliner? Dokumentarliner, ja. Jeg trodde det var fra barnemunnliner, men... Ja, det er det jo. Så mange teorier det. Bland de sammen da, vet du. Ja, jeg kan godt ta en... Det var kasse på, gutter. Ja, denne kommer fra Sugga. Hei, Sugga. Hei, sånn. Har du hørt om elektrikeren som reiste til syden for å koble av? Det blir enkelt, ja, okay. Men greit. Det rase, altså, og legning, mm. Og... Håndverkerleiner. Ja. Jeg kan godt ta en, jeg, altså. Og det er fra Rune ved Kongsvinger One-Liner Forum. Hei, Rune. Og så står det her, det er også regi til One-Lineren. Oh, ja. Regiliner, såkalt. Med nordnorsk aksang, står det her. Og da må jo jeg bare klepe meg den. Legg om, kjør Oluf-Tore. Ja. Er det noe narkotika i... Kan du gjøre enda mer? Skikkelig rorbøy nå, kom igjen. Er det noe narkotika i Nord-Norge? Jeg vet ikke. Nei, så svarer folk nei. Nei, det må jo bli harsj, da! Ja, angrer jeg på at jeg tok den. Ja, det var kjempeflikt. Jeg har lyst til å prøve å ta en dialekt igjen. Ja, gjør det, gjør det. Det står ikke noe at jeg skal ha dialekt her, men jeg prøver å... Jeg lover å legge til regi, altså, til dere lytter. Debattanten skjønte ikke hvorfor han ble så full! Han hadde jo holdt seg til saken! Hvordan var det med dialekt? Ja, det var fint. Her kommer det en som det står at jeg må ta på grunn av Stavanger-dialekten. Du skal ikke ta det på nordlandsdialekt, da? Ok, jeg kan prøve det. Ja, gjør det. Hvorfor kan du ikke jeg trune når hun Tina Turner? Jeg kjems nå, jeg. Hvorfor måtte du ta den på Stavanger? Nei, vet ikke, jeg vet ikke, ja. Den kommer fra Geir Ove Olsen. Gamle Olsen. Her har vi en fra Thomas Nidelvens One-Liner Laug. Han har laget henne selv. Og lykke til videre med One-Liner-produksjonen din, Thomas. Du er på god vei. Hørt om stolen som røkte krakk for å stressless. Stå på, Thomas, stå på. Vi skal ha nyheter, og så kommer vi tilbake igjen med flere bondeinere. Send inn 1987, kodord er resepsjon. Fram mot nyheten. Hva er sånn nyheten i dag, Tore? Åh, nå spør du vanskelig. Jeg skal finne ut av det. Det er skjønt at du har god tid. Ja. Det er kjempefint den sangen, da. Gaukerud, ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Madonna. Madonna. Madonna. Ja, og Justin Timberlake. 4 minutes i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Perl Kjøstheim, hei til deg. Hei til deg. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Steine Sagen, hei til deg. Hei til meg. Hei til deg. Tore, si Madonna. Nei, jeg sier det ikke, ja. Ja, men kan du gjøre det? Siden det er torsdag. Jeg synes ikke det er noe morsomt. Ja, men siden det er torsdag, og det er siste sendingen vår. Jeg kommer aldri til å gjøre det, for jeg synes det er pinlig. Jeg synes det ikke burde vært lov å si Madonna i det hele tatt, i dette radioprogrammet. Altså, ikke Madonna engang? Jo, Madonna er lov å si. Ja. Madonna! Det er altså en av verdens største popartister, sier Madonna. Jeg trodde det var Michael Jackson, ja. Man sier jo ikke det på noe tøyeste måte. Han er også en av verdens største popartister, tror jeg. Han er større. Enn Justin Timberlake? Nei, nå tenkte jeg på Madonna. Nei, det er Justin Timberlake som sier Madonna. Ja, jeg er fullstendig klar over det. Ja. Men si det. Nei, jeg sier ikke. Bjørte, si det en gang til. Madonna. Ja, du er ikke vond å be. Nei. Du stiler opp. Ja. Prøver det så godt du kan. Det er sånn vi skaper lettbeinthet, Tore. Og du setter kjepper i hjulene for lettbeintheten i programmet. Ja. Ja, kanskje. Hva er det som skjer i løpet av time to av vårt lettbeinteprogram? Vi skal ha flere one-linere, og så skal vi møte min eldste bror, Bruno. Din eldste? Hva heter den andre broren din? Ja? Nei, bare en bror. Jo, nei. Du sa eldste bror, det betyr at du har flere brødre. Jeg har en som heter Rolf også. Rolf Kjøstheim? Ja. Er det mellomnavn, eller? Ja. Jo, du sa jo. Du sa du hadde en bror til. Han heter Rolf, og han har mellomnavn. Og hva er mellomnavnet? Inge. Rolf Inge Kjøstheim. Ja. Er det på farsiden, eller alt det på siden? Han er bare på fars og mors siden. Han er på fars og mors siden. Han er på begge siden. Hva driver Rolf Inge med? Han er arkitekt. Nei, oi, fantastisk. Ja, akkurat, ja. Det ble noe til han. Hva har han tegnet? Han har tegnet blant annet, unnskyld, Han har tegnet en bro utenfor Stavanger. Kjente Stavangerbroa? Ja, Tanangerbroen. Tanangerbroen? Han som har tegnet den, ja. Er det en ny bro da, eller? En ganske gammel bro. Ja. Når var han tegnet den da? Ja, det må være ganske lenge siden. Jeg tror man var på 60-tallet. Ja, så er det sånn en slengboksebro, dette her. Har tegnet noen mer kjente ting, større ting, kanskje i Oslo-området? Ja, han har tegnet et par fotballbaner. Ja, han har tegnet Ullevål stadion. Ja. Ikke selve gressmatte da, men... Nei, nettopp alt er ute av butikkene og hele konseptet der. Men det er ikke arkitekt Rolf Inge Kjøstheim det skal handle om i dag. Det skal handle om din eldste bror, nemlig Bruno Kjøstheim, ja. Som har handlet litt på skråplanet, stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Men vi skal også, eller du, Steinar, ha stavmikset. Ja, stavmikset, helt klart. Denne beholderen med stavmikseren står i kroken av studio her. Lukter ikke så mye av det. Nei, hei. Nei, det er det våteste jeg har stavmikset noensinne. Ja, og du har stavmikset veldig mye, så det er tydelig at det jeg gjetter på da, for å være klok, ja. Det er jo at en av ingrediensene kommer i en stor forpakning, så du er nødt til å ha mye av det opp. Ja, det tenker jeg, ja. Jeg har tenkt det samme, noe av det samme som Tore. Ja. Jeg har til og med gått så langt som jeg har tenkt at noen av ingrediensene kommer... Via rør og kran har jeg gått så langt. Via rør og kran? Mm. Rør og kran, ja, det skal vi ikke avsløre for mye. Jeg skal forklare litt rundt stavmikserkonseptet. Altså, en av resepsjonistene blander hver uke sammen tre ingredienser, kjøpt i kantina eller i NRK-kiosken. Og så skal de to andre... Hvor har du kjøpt i dag? I kantina, som jeg sa. Ja, men hvor mange ingredienser har du kjøpt? Tre. Ingredienser. Alt i byssa. Ja, alt i byssa. Oi. De to andre resepsjonister skal da gjette, og de som klarer å gjette færrest ingredienser blir da skutt med family av vår softgun. Hva er family? Flerskudd med vår softgun MP5. Og flerskudd, hva innebærer det? At det kommer, i stedet for at det sier så sier det etter hverandre. Det går fortere av mange skudd, flere skudd etter hverandre. Ja, ja, ja. 1987 koderesepsjon hvis du har en one-liner på lur. Dette her er I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Og det er Black Kids, og de er hvite. Tror du eller nei? Paradox. 3-3-3-3-3 Du hører på 3-3-3-3 Yeah! Vi er i gang igjen, og det er også siste runde med one-linere før vi tar helg. Ja, for tre er mer enn nok. Tre runder med one-linere, der synes vi det holder. Jeg skulle dekke de flestes behov, selv om du kanskje ikke har fått din one-liner på lufta, så vet jeg at du vil prøve igjen kanskje neste torsdag. Men vi har fått inn mange gode, og jeg har lyst til å ta... Er det greit at jeg begynner? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg er programleder tross alt. Det er fra Stolt Jensenberg... Okay. Hei, Stolt Jensenberg som har sendt inn denne online-læren. Hei, Stolt. Og Stolt, her kommer den. Mannen spør kona, hvordan vil du ha eggene dine, kjære? Vet du hva kona svarer? Nei. Ubefruktet! Så hun vil ikke ha barn forløpig. Nei, ikke forløpig. Kanskje for hun, også karriere først og så videre. Ja. Ja, så bra. Jeg kan ta en egg som kommer fra OP. Han er frisk og fin. Hei, OP. Hva er det mest religiøse kjøttproduktet? Det mest religiøse kjøttprodukter. Halal-greier, tenkte jeg. Ja, tenkte jeg først tenkte jeg også det, men det er ikke det. Nei, vel. Metodister. Etter en medister, er det noe med medister? Metodister, deg. Og jeg gir meg en dover. Ja, da er det vel min tur til å ta en her, og jeg må ta en som jeg tror kanskje er en av mine favoritter i dag. Ja, vel. Og det er Bromles Tant og Fjas-verksted som har sendt inn den. Hei, Bromle. Det er sikkert noe drøyt, da. Nei, det er ikke så drøyt, skjønner du. Hørt om den nye... Tore, altså. Du er skjermtroll. Hørt om det nye homobandet som spiller Dire Straits inspirert musikk? Nei, hva heter de? Brothers in Tarms! Oh lord! Ja, det var smågrov. I have an ache in my tarm, som det heter på engelsk. I have a sore tarm. Ja, ja, det holder nå, det holder nå. Ja, det er mer enn nok nå. Tarm er et veldig godt ord. Ja, jeg synes tarm, hvis ikke det finnes på engelsk, please use it. Jeg skal ta en litt, grov på bekostningsliner. Ofte, det, ofte, ja, det er i hvert fall folk forberedt. Ja, den kommer fra Støpen. Hei, Støpen. Hei, Støpen. Hva fikk Mini Jakobsen da han gikk inn i damegarderoben? Ja, han ble jo glad, han fikk sjokk da. Han fikk bakover sveits. Ja, han fikk sjokk. Nei, det er på tøyset. Han fikk... Ja, ikke tøys, ikke tøys i åndene spotten helst. Nei. Det er tøyset fra før, ja. Han fikk dotter i ørene. Er det så mini, altså? Han er såpass mini. Det er greit at han er mini, men er han så mini? Nei, men det er, ikke sant? Ganske store damer i garderoben i dag. Ja, det er Amazon Women. Ja. Men det er snakk om at Mini Jakobsen, han er vel i hvert fall 1,60 høy. Og det er jo ingen som har 1,6 meter opp til dottene, da. Hvis det er der, de dottene man snakker om. Mm. Det er de dottene vi snakker om. Jeg tror det er de vi snakker om. Jeg bruker nesten aldri ordet dott, så jeg er ikke helt komfortabel med det. Vet du hva, Tore? Du burde bruke det mer. De ordene der. Jeg har lyst til å ta en, den er helt selvkomponert, og jeg synes den holder et skyhøyt nivå, og den er fra Per Inge fra Stjørdal. Hei, Per Inge. Hva gjør gutta i Kaisers Orkestra med bilene sine? Gjør de noe spesielt? De lakker de kanskje i noe svart eller noe? Nei, du tenker kanskje at de hamrer løs på de og slår det og sånt. Nei, det er ikke det. De tar EU-kontroll på kontinentet! Oh, Lord! Jeg skal ta en selvkomponert som ikke er så høy kvalitet. Den kommer fra Geir Olsen. Geir Ove Olsen. Hei. Enkelt og greit. Hvem er den største kråka i showbusiness? Russell Crowe. Nei, den er ikke noe... Det synes jeg ikke, den holder, ikke. Det er ikke bra nok. Okay. Det er bare, hva er kråke på engelsk? Jo, det er Crowe. Er det kjenner noen som heter Crowe? Ja, Russell Crowe. Det er ikke bra nok. Beklager for denne gang, men prøv igjen, Geir Ove Olsen. Dette er en fra Bjørn Eidsvik. Han skriver... Hva kalles den? Eller Bjørn Eidsvik, tenker jeg. Nei, sikkert det. Hva kalles den raskeste mustasjen du kan anlegge? Kjappart. Nei, nesten. Umiddelbart. Jeg tar rød fra Massi her, ja. Hei, Massi. Hei, Massi. Vet du hvorfor Star Wars fetisj og sex ikke hører sammen? Nei, jeg vet ikke helt. Den ser jeg ikke. I'm your father. I'm your father. Jeg har aldri gjort før sånn Darth Vader. Jeg tror det er Darth Vader her. Jeg. Du lukker øynene. Lukker øynene, gutter. Lukker øynene. I'm your father. I'm your father. Tusen takk. Det var veldig, veldig viktig. Det har vært parodispalten neste uke, er det ikke jeg som skal det? Jo, nei, ja. Skal du være Darth Vader da? Det hadde vært utrolig morsomt. Kanskje det. Ja. Vi kan intervjue deg som en av Jedi-ridderne, eller noe? Ja, intervju... Altså, tenker du på reporter-Jedi-ridder, da, eller? Det må jo være noen reporter blant Jedi-ridderne. Ja, journalister er en av de, altså, en av de viktigste rollene man har i et samfunn. I fremtiden, eller fortiden, eller hva det nå enn er. Vi skal ikke glemme noe hvorfor vi er her. Nei, hvorfor er vi her? Vi er her for å fortelle one-linere. Kom igjen. Er det derfor? Det er så enkelt. Det er så enkelt. Det er derfor vi er her. Ja, ja, her kommer det inn fra Kai Vanderås, eller er det morsomt? Wanderass, eller ikke sikkert. Kai Wanderass? Ja, jeg lurer på det. Det er kjempemorsomt det da. Ja. Jeg tror han heter Vanderås, altså. Ja, Wanderass. Hello, Kai Wanderass. Vær så god, Bjørn. Hvorfor kan ikke jeg sende sms når Brynjar Meling? Eller Brynjar Meling. Eller Brynjar Meling sender melding. Jeg tror det er Brynjar Meling. Her har vi en one-liner med en liten vri. Hvis man har hørt denne sjangeren av one-linere før, så tenker man, hæ, og ja, det skal et eller annet med hals og så videre. Ja. Men det er helt overraskende svar. Hals? Det var veldig, nå skjønner jeg ikke. Nei, her kommer det. Hva får man hvis man blander en zebra og en giraff? Man tenker, altså en veldig stripete hals for eksempel, er kanskje svaret man forventer seg, men det er ikke det. Hva får man hvis man blander en zebra og giraff? Det er stuing. Oh lord. Jeg klarer ikke å gi meg. Jeg har lyst til å gjøre mer. Ja, ta en til da. Ta en til. Jeg, eller? Kan jeg ta den engelske du, Tore? Ja, den, har du tatt den fra Frode? Ikke tving meg til å ta vannlendere. Ta vannlendere selv. Jeg tar den her, ja. Det er fra Laffens verksted. Hei, Laffen. Jeg tenker litt geire, da. Hei, geire. Ja, vet du. Spør meg dette blir skuespill-liner. Spør meg om er det du som er så modig? Er det du som er så modig? Vi tar den rollen, okay. Unnskyld, er det du som er så modig? Ja, jeg er redd for det. Ja. Oh, nå har jeg lest jeg ta... i Se og Hør, selv om jeg ikke leser Se og Hør vanligvis. Ja. Kan også... jeg ta en... Jeg... Det får, kanskje det skal bli siste? Den kommer fra Ytre Midt-Hordaland distrikt, Svånland og kontor. Hallo. Og det er deres første bidrag. Gratulerer. Nei, og velkommen til dere. Ja. Hva heter terroristen står... Hva heter terroristen... Nei, men i helvete. Nei. Hva heter terroristen som står bak de fleste bilbombene i Russland? Er ikke det han tjetjeneren? Nei, det kan jeg ikke skjønne. Kom igjen, Bjørn. Sier hun her, da. Osama bin Lada. Bra, vi fikk... Ja, men det er fint. Dere er i gang. Det er i hvert fall det viktigste. Kjempebra, mitt Adaland. Tusen hjertelig takk for alle bidrag i dag. Også takk til dere som ikke fikk deres one-liner på lufta. Men bedre lykke neste gang. Vi skal høre Muse. Dette her er Unintended. Radioresepsjonen. Hei! Hei! Hei! Hei! Slutt da. Er det ikke en runde til med sånn... Nei, det var siste. Ida Maria og I Like You So Much Better When You're Naked. Og det ville overraske meg meget hvis ikke denne sangen her dukker opp i en norsk romantisk feel-good-komedie i nær fremtid. Ja, det... Det er perfekt å bruke ja, i en sånn her... Ja. For eksempel i en sånn scene hvor for eksempel mann møter en jente og så bare altså, så ligger de med hverandre og så er det bare sånn moroseks. Klipper kjapt. Ja, så klipper de kjapt. Åh, yes. Oh, ja, oh, han seks oppe til sengestolpen. Don, don, don, don. Jeg tenker også det kan være noe litt sånn syndere i sommersol-aktig. Ja, ja. At de for eksempel står på wakeboard ute ved Larvik eller noe. Ja. Og så er det klippt kjapt. De har det dritkult. Ja, ja. Men etter at sangen er ferdig og wakeboard-seansen er over, så begynner alvoret. Ja, og da kommer det sangen da, eller? Nei, sangen har vært med til sangen. Ja, okay. Ja, eller det kunne også vært bare de stuper ut i sjøen, og så har badebuks og ramler av når han kommer opp på land igjen. Og da, for det blir veldig apropos-sang. Ja, det blir kanskje litt apropos-sang. Jeg tror ikke de trenger en badebuks av dette da, det kan bare være generell lek i vann. Ja, det kan det være, ja. Uten badebuks, da. Ja. Det kan være filmatisering av Syndere i sommersol, tenker jeg da. Ja. Jeg kjenner ikke det. Nei, du kjenner ikke den. Men det kan jo godt være at det et sånn par som kline og rote i senga, og så kommer dame og hjem, og så viser seg at han har vært utro, liksom. Så, men, så, er det figgud? Nei, men så viser det seg at hun ikke bryr seg noe særlig om det. Hun synes det bare er gøy med mange folk i senga. Ja, så bare kaster du seg på. Hun river seg klærne. Bare, ja, la meg bare låta klippe kjapt. Ja, det blir litt det samme som Steiner, det drømme feel-good-film, merker jeg. Har dere en favoritt feel-good-norsk lettbeint komedie, romantisk komediefilm? Dere, ja, gutter? Jeg synes jo, jeg vet ikke om det regnes som en norsk film, men jeg synes jo Selskapsreisen er fryktelig gøy. Og den er nesten norsk. Det er det både romantikk og drama og action. Isat, ja, hvis jeg kan velge feel-good-film norsk. Isat. Jeg ser Mongoland, jeg. Mongoloidland, tenker du på? Ikke si det, nei, dette er Mongoland. Ja. En av de, ifølge meg, dårligste filmene som noensinne er laget. Men sikkert kjempegøy for de som er fra Rogaland, da. Ja, men det må du tenke på også. Hvis det hadde vært en mongoland fra Holmlia, for eksempel, så hadde du sikkert syntes det var... Nei, se, der er hunden, ja. Det er derfor jeg liker Isat så godt, for det er fra Oslo. Ja, det er derfor jeg elsker Isat. Ja, jeg skjønner. Ja, ja, ja. Vi skal snart møte Bruno. Før det skal vi høre Ghetto Superstar, That Is What You Are. Det er en hel gjeng som er med på den sangen, blant annet Pras, Mitchell, All Dirty Bastard og Mia. Ja, hallo, det er Bjarte. Halla, balla, Bjartis. Og hei, Bruno. Ja vel, har du blitt så fisefin nå at du ikke kan besøke meg på sykehus en gang? Jøss, jeg visste ikke at du var på sykehus. Hva er det som har skjedd? Jo, altså, på mandag så skulle jo jeg og Kølla gjøre et lite æren for sjefen. Hva slags æren da? Jo, vi skulle jo bare innom banken på Sagene. Ah, ja, dere skulle med andre ord rane banken på Sagene. Du, nå skal du passe deg, brutteren. Ja, ja, ja, ja, men du, hvem er han sjefen din? Du, for å si det sånn, hvis jeg forteller deg hvem sjefen min er, så blir jeg nødt til å drepe deg etterpå. Jøss, men fortell videre. Jo, altså, sjefen, han sa at vi skulle bruke den gamle røde BMW-en til Kølla, for han, sjefen altså, han hadde plassert en plastpose mellom setene foran i bilen, og i den posen så lå det noe utstyr som vi kunne bruke om banken tilfeldigvis da skulle være stengt når vi kom fram. Ja, det var vel et brekkjern eller to det da? Du er så smart, du vet du. Nei, faktisk du, så var det ikke brekkjern. Hva var det da? La nå meg få fortelle ferdig da, for fisenes. Ja, ja, ja, beklager. Jo, altså, da vi kom fram til Sagene, så tenkte jo vi at vi bare skulle ta en liten sigg før vi stakk innom banken da. Så jeg trøkket jo inn sigarettennen jeg da, mens vi skravlet om hvilke dame vi ville hatt med oss på en øde øy da. Men så vet du... Ja, men du, hvilken dame ville du hatt med deg på en øde øy? Drit nå i det, det er ikke det som er viktig her. Jo, jo, kom igjen og si hvem du ville hatt med deg. Linny Meister. Ja, ja, ha, ha, ha, faen tar altså. Du ville vel hatt med å være Linn Ullmann. Ja, sikkert. Du, men hva skjedde i banken da, Bruno? Ja, vi kom oss jo aldri i banken da. For mens vi pratet om damer så spratt jo sigaretttenneren ut varm som et helvete og landet rett på plastposen, vet du. Og så eksploderte hele den støgge kjæra i et for jævlig smell. Var det sprengstoff i posen? Dynamitt. Fire kubber, vet du, som blåste meg ut av bilen, over veien, og naglet meg fast i veggen på Sagene kjerker. Og Kølla da? Hvordan gikk det med han? Jo, la meg si det sånn. Sagene lunsjbar, de fikk besøk av en skikkelig maltraktert gjest som ikke hadde bestilt bord og valgte å bruke vinduet i stedet for inngangsdøra. Fy søren, altså. Ja, så kommer du og besøker brutteren på hospitalet i kveld, eller? Ja, du, det passer egentlig litt dårlig, for jeg følger med i den der krimserien Høk, og den går jo akkurat i kveld. Så du, jeg sender deg noen blomster, jeg. Blomster? Hva faen? Ha det. Nei, ikke legg på. P3. Norsk rock på P3, The Cute Crash Combo, Die on My Feet. Denne gruppen er tidligere kjent som The Fuel. Har du hørt om det? Jeg har ikke hørt om det. Nei, de er litt ferske da. Den her skal du få høre litt mer på P3 fremover. Cute Crash Combo, Dime and Feet. Det var rock det. Fantastisk. Det var rock. Jeg har så lyst til at vi skal ha sånn slagord, sånn som speidelærer har. Vi snakket litt om speidelærer her i går eller foregårs. Det er riktig. Det kunne vært sånn radioresepsjon i samme båt, eller for fulle seil eller noe sånt. Hvordan er det sånn speidersang også? Bygge broer også, synes jeg er veldig godt slagord. Radioresepsjon, bygge broer. Mm. Kanskje det. Kanskje. Gjør vi det? Bygger vi broer? Ja, vi gjør vel det, mer eller mindre, mellom forskjellige lag av befolkningen, raser og aldre. Jeg føler at vi altså river noen broer. Helt klart, men ja. Det må til. Altså, man kan ikke bygge broer uten å rive noen broer. River stengsler. Nei, vet, ja. River stengsler. Ja. River stengsler. Hva med radioresepsjonen? River og bygger broer? Ja, river stengsler og bygger broer kan det være da. Det kan godt være, ja. Kanskje folk har noen forslag på det. Send det til oss i så fall. Mm. Send også gjerne en forklaring på hva stengsler er. Ja. Sprenger broer. Det er tøffere, jeg kan. Ja, sprenger og bygger broer. Ja. Ja. Det har vært nesten som en entreprenørfirma da plutselig ikke det... Jeg synes ikke det gjør det. Ikke et radioprogram, nei. Er det ikke vært noe sånn bygg på fjell eller noe sånt? Ja. Det er kanskje litt kristent igjen. Jeg vet, du skal være litt sånn forsiktig med å bli for religiøse. Ja, ja. Men bygg på fjell, det var speidelærer på Vinje, husker jeg, på 80-tallet. Jaha. Det er godt da. Det er lurt å bygge på fjell, ikke bygge på sand. Ikke rap i mikrofonen. Ikke rap, det var bare surt oppstøtt, jeg beklager. Ja, nei, surt oppstøtt er ikke noe bedre der. Nei. Det er mange som klager på, jeg bare tar litt sånn sms og litt sånn generelle ting, er det greit? Ja, ja, klart. Det er litt klassens time, dette her. Mm. Det er mange som klager på at man ikke får inn P3 i tunneller rundt omkring i Norge. Det er mye tunneller i Norge. Det er det. Og Tore, du har kanskje forklaring på det. Nei, det har jeg ikke. Men det er sikkert veldig dyrt å få det til. Og husk på at NRK er en lisensfinansiert kanal. Og vi vet litt... hvor mye penger vi får inn hvert år. Mm. Og hvor mye vi ikke får inn, for å si det på den måten. Ja. Så vi er nødt til å sette av penger til programproduksjon før vi begynner å bygge ut radionettet i tunneller og så videre. Ja, hva vil dere ha? På en måte ikke noe innhold i radioprogrammene og mottak i tunneller. Mm. Eller vil dere ha innhold og eventuelt da ikke mottak i tunneller? Når vi bestemmer oss, vil dere kanskje for eksempel at Bjarte skal ut av radioresepsjonen til fordel for at man kan få høre radioresepsjonen i tunneller? Nei, det vil dere. Nei, vil dere kanskje ikke det. Hva med sånn radioresepsjon river og bygger tunneller? Og du tenker på det slagordet? Ja, faktisk for slagordet. Tygg litt mer på det. Ja. Mm. Hvis man vil legge press på å få radioresepsjonen og P3 i tunneller, så kan man skrive en e-post til kanalsjef Marius Lillien. Mm. Og det, ja, e-postadressen sier seg vel selv. Man kan også sende en e-post til Stortinget også. For det er de som avgjør hvor mye lisens skal være på. Rett i Trond Giske, kanskje? Ja, kanskje det er lurest. Trond at kulturdepartementet.no. Jeg tror den adressen sier seg selv. Jeg tror den sier seg selv. Det er det Trond.Giske. Det kommer sikkert frem uansett. Et kultdepp. Kultdepp.no. Ja, kanskje. Dette vet ikke vi noe om. Men kan man starte en Facebook-gruppe, kanskje, og si vi vil ha P3 i tunneller? Se hvor virkningsfullt det er. Ja, man får jo urge på 1,5-litersflaske nå på grunn av Facebook-gruppa. Ja, fantastisk. Snart er det stavmikser. Skal vi si noe om den? Det er opp til deg, det er du som er... Nei, vi trenger ikke å si noe om det. Du har sagt det mest, du har sagt at du har kjøpt alt i bussa. Det har du gjort. Kjøpt alt i kantina. Det er veldig vått, det er veldig mye mix i dag. Er det ekkelt? Nei, det er ikke så ekkelt. Nei, det er bare en blanding av masse vått guffe. Ja. Vi skal høre James Brown. I got you, I feel good. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hey! 12.000 omdreininger. To vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjonens stavmikser. Man kan lage musikk av alt, hva? Ja, det er helt fantastisk. Du hørte kanskje at vi er stavmikset ut av James Brown, I Feel Good. Traff nesten tonen også, synes jeg. Det var ikke så viktig for meg, det var rytmen som var viktig. Ja. Det er egentlig bare for dere å gå ut først som sist, for jeg skal fortelle lytterne, dere som hører på, hva denne miksen inneholder i dag, og det skal ikke Tore og Bjørte høre, for de skal nemlig gjette. Da har de gått ut. Ok, de tre ingrediensene er som følger. Iskaffe macchiato fra Tine. Altså, det er espresso avrundet med melk, som det heter. Macchiato, iskaffe. Det den første ingrediensen. Så har vi en annen drikk som mana, blåbær mana, med drue, aronia og kirsebær. Mana og sjokolademelk fra Tine også. Det er også iskaffe, mana og sjokolademelk. Greit, da ønsker vi guttene velkommen tilbake til studio. Kom inn da, gutter! Hei, hei. Vi snakket veldig lenge. Ja, men det, oi, sant, nå skal jeg avsløre, da har jeg skrevet opp her. Det er, skru opp PC-skjermen. Hvis dere klarer, dette her, altså, det er ikke så ekkelt dette her. Nei, og det tror jeg har lytterne våre med oss på. Men det er litt rart, kanskje. Ja, det lukter sterkt av noe. Det lukter sterkt, ja. Jeg kan si at det er både, på en måte, sunt og usunt. Riktig, riktig. Jeg har to ingrediensene er ganske usunne. Har du en allerede, du? Det har jeg. Jeg synes jeg har lyst til å smake selv, for det... Det er ikke så gærent, eller? Det virker som en ny drikk fra Tine, som har kombinert ting som man ikke trodde var mulig. Litt som de gjorde med melk og juice. Oi, kjempegodt! Jo, veldig, veldig godt. Kjempegodt er det ikke, det må jeg innrømme. Jeg kjenner noe. Det er noe, en sånn litt sånn vaniljeaktig smak. Jeg kan, mens dere smaker, si at det å blande tre ingredienser og smake på det og gjette hva det er, har blitt veldig populært på utrykningslag rundt omkring i Norge etter at vi begynte med dette. Så hvis du mangler ideer til utrykningslag, så bland sammen tre ingredienser og få den som skal drikkes til å gjette. Jeg vet ikke hvor gøy det blir, men det er i hvert fall en idé. Det var rart, men du sa det ikke, det er ikke en veldig kontroversiell blanding. Neida, det er bare en koselig blanding, men er det moro å prøve. Er det noe som overhovedet ikke passer sammen, vil du si? Nei, jeg synes alt passer sammen. Alt er fra samme sjanger, nemlig at det er ekstremt vått. Ja, jeg tror jeg har det. Ja, så vet du, jeg får bare vente med Bjørte, han bruker alltid litt. Nei, jeg har tre allerede, jeg. Det er en ekstrem spenning her i dag, fordi enten du, Bjørte, eller du, Tore, kommer til å bli skutt med Family, med vår softgun MP5. Ja, det er grusomt. Ja, det er veldig blodt. Det er en helt spesiell lukt, og jeg klarer ikke å feste det. Jeg vet ikke hva den lukten er. Nei, feste det. Stikk hele nesegrevet ditt opp i koppen, Bjørte. Sånn, du har jo så veldig tynt hodet, du kan dyste hele hodet den i plasskoppen. Ja, jeg går for det. Har begge to tre ingredienser? Ja, jeg kan begynne hjem. Nå er lytterne så spente at de sitter her. Jeg tror at ingrediensene i stavmikser uke 18 eller noe sånt nå er espresso, biola med blåbærsmak, og melk av en eller annen sort, altså H-melk, lettmelk eller skummet melk. Ok, altså espresso. Espresso, ja. Biola med blåbærsmak. Riktig. Unnskyld, biola er det. Nei, nå blander jeg. Det jeg mener er den antioxidantedrikken som Bjarte drikker. Ja. Hva tenker du på da? Nei, den heter ikke biola. Det har jeg skrevet her. Og det du må komme på hva det heter. Jeg får for det. Du begynner på M da. Ja, det heter mana. Mana, ok. Du tror, du tror det er espresso, mana og melk av en eller annen sort. For her blir det nyanseforskjeller. For jeg har blåbærmana, kakao og kaffe. Oi, sånn. Hva i all verden gjør vi nå? Ja, dette skal bli spennende. Du sa altså blåbærmana, kaffe og... Og så sa jeg kakao. Kakao. Og du sa, Tore, si det igjen til. Espresso, blåbærmana og melk av en eller annen sort. Dette her er veldig vanskelig. Jeg skal avsløre hva det var. Vi snakker om iskaffe her. Oi. Det er macchiato. Og som det står på pakken, espresso avrundet med melk. Riktig. Andre ingrediensene er, som dere begge har helt korrekt, mana. Jeg har to riktige, vil jeg si. Og den siste ingrediensen er sjokolademelk fra Tine. Oi. Og du sa melk av en eller annen sort. Du sa kakao. Men hva i all verden gjør vi nå? Kakao er det jo melk i. Ja, det er jo melk i. Altså og på en måte, sjokomelk er jo ikke kakao. Nei. Men det er, altså... Altså, jeg mener hovedingrediensen... Vet du hva? Jeg har et forslag. Okay. Jeg lar meg skyte med et enkelt skudd. Nei, det blir for kjedelig. Det blir alt for kjedelig. Du lar deg skyte med et flerskudd? Jeg tror vi må få lytterne til å avgjøre dette. Nei, det... Ja, men det må vi... De hater jo meg! Nei, de hater deg. Tor, ikke led lytterne. Ikke led lytterne. Okay. Jeg har jo vunnet. Si det en gang til, Steiner. Jeg har jo alle ingrediensene. Altså, det er iskaffe, macchiato, espresso avrundet med melk, mana og sjokomelk fra Tine. Men i iskaffe så er det jo det er kaffe og... Lytteren avgjør 1987 koderesepsjon, hvem skal skytes med family mode. Hva sa du, kakao eller sa du sjokolade? Nei, jeg sa kakao, jeg sa kaffe og... Jeg må bare si at hovedingrediensen i kakao er sjokolade, mens hovedingrediensen i sjokomelk er melk. Så det er min personlige mening. Ja. Jeg, nå blir det meg vi kan ikke la lytterne avgjøre. Vi tar en låt, lytter avgjør hvem som skal vinne. Vi skal høre Aslo med gruppen Disciplines. Dette egentlig Briskeby minus Liz Garsnes pluss Ken Springfield. Ja, 1987 kode resepsjon. Uff, det var vanskelig. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Disciplines med låta Aslo. Lytterne er ikke enige om hvem som skal skytes. Vi er ikke enige om hvem som skal skytes. Jeg tror vi går inn i en historisk milepel i Radioresepsjonens stavmikser. For vi har kollektivt bestemt at ikke bare skal begge dere skytes med family, men jeg tar selvkritikk-family på meg selv. Selvkritikk? Selvkritikk-family, fordi jeg mikset sammen ting som var såpass lett å mikse sammen. Og så var det mye sånne nyanseforskjeller som vi kan drive og argumentere for her. Vi har bare Og det altså, lytterne er helt delt på dette, og det er greit. Men vi kommer til først å skyte deg, Tore, så skyter vi deg, Bjørte, og så skyter vi meg til slutt. Mm. Hvem skal skyte Steinar? Det kan Bjørte og Tore gjøre. Vær så god. Ja. Okay. Tore først. Dette her ikke ta så mange av hver så snitt. Vi går på family mode. Dette her er grusomt. Det er forferdelig. Gjør det nå. Er du klar? Ja. Bjørte, stille deg borte. Ja. Vent, ikke på plass. Er du på plass? Jeg er på plass. Også samme plass som forrige gang. Jeg er forsiktig. Ikke ballene. Ikke gjør dette hjemme. Jeg kom til å slippe en vind, og det beklager jeg. Jeg orker ikke dette mer. Jeg tror vi må slutte. Pokker. Ok, last ned podcasten vår. Tusen takk for at du hørte på hele uken. Vi er tilbake igjen på mandag. Hør på Filmpoliti i morgen. Kennelig torkel etter oss og drillpikkene. Vi sier ha det, gutter. Ha det, gutter. Ha det bra. Dette er